Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Finał pocieszenia na mundialu. Trzecie miejsce po południu zagrają Belgia z Anglią. Uratowani z zalanej jaskini w Tajlandii chłopcy w czwartek wyjdą ze szpitala. Tysiące baniek mydlanych od południa będzie unosić się nad rynkiem w Pszczynie. Na początek mundial i wielkie oczekiwania w Belgii i Anglii. Piłkarze z tych krajów zagrają o 16 w finale pocieszenia, czyli o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Rosji. Belgowie mają szansę na największy sukces w historii. Do tej pory było to czwarte miejsce na mundialu w Meksyku w 1986 roku. Czerwone diabły w kraju są bohaterami. Po porażce z Francuzami kibice im dziękowali za wszystkie radosne chwile, za emocje i za to, że jednoczą kraj podzielony na regiony, które się od siebie oddalają. Śpiewamy po niderlandzku i francusku, to jednoczy Belgię, co nie jest takie częste w polityce. Dla nas kibiców Belgia jest jedna, dla Walonów i Flamandów. A dziś raczej nikt nie dopuszcza myśli o przegranej z Anglią. Jestem dumny z mojej drużyny, zaszła tak daleko. Możemy być jeszcze lepsi niż w Meksyku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Anglicy już cieszą się z najlepszego mundialowego występu ich piłkarzy od 1966 roku. Podkreślają, że zespół Garetha Southgate'a zrobił znacznie więcej niż plan minimum. Przez ostatnie trzy tygodnie hymn kibiców był w Anglii wszechobecny. Grali go strażnicy przy Buckingham Palace. Był też sygnałem obwieszczającym przyjazd furgonetki z lodami. A dziś zabrzmi po raz ostatni. Jeżeli Lwy się zmobilizują, mają szansę na historyczny sukces. W 1966 roku Anglicy wygrali mundial, w 1990 zajęli czwarte miejsce, przegrywając z Włochami. To byłby więc ich najlepszy wynik od ponad 50 lat. Ekipa Southgate'a i tak jest ukochana i nic udowadniać już nie musi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia parlamentaryzmu zebrało się bez części opozycji. O rocznicy i okolicznościach jej obchodzenia politycy mówili w śniadaniu w Trójce. Wiceminister kultury Jarosław Salin z PiSu zaznaczał, że poprzednie rządy nie były wrażliwe na uprawianie polityki historycznej. I teraz zbieramy tego żniwo na przykład w pamięci świata. I takie wydarzenie, jak to wczorajsze, było obliczone między innymi na to, żeby światu przypomnieć, jak głęboko ukorzeniona jest w Polsce demokracja. Polski parlamentaryzm przechodzi trudny moment, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. I to nie przypomina Sejmu, o którym nawet pan prezydent mówił, że Sejm to jest miejsce do debaty. Tak, taki Sejm powinien być, ale nasz Sejm w tej chwili tak nie wygląda, więc trudno razem udawać, że nic się nie stało, być wypełniaczem sali, na której prezydent mówi takie górnolotne słowa, w tej chwili nic nieznaczące. Nawet jeśli wczoraj część posłów nie uczestniczyła w Zgromadzeniu Narodowym, to i tak uroczystości połączyły Polaków i przypomniały o bardzo ważnej dacie, mówił marszałek senior Kornel Morawiecki z Wolnych i Solidarnych. Pan prezydent o tym mówił, kiedy w Paryżu mordowali się wzajemnie inowiercy i katolicy chrześcijanie, to u nas ten parlament ustanawiał tolerancję. Przypomnijmy, 550 lat temu, 13 lipca 1468 roku odbyło się spotkanie króla Kazimierza Jagiellończyka z dygnitarzami i ze szlachtą wielkopolską na sejmiku prowincjonalnym w Kole. Spotkanie poprzedziło sejm walny zwołany wówczas do Piotrkowa na październik. 12 chłopców i ich trener uratowani z zalanej jaskini w Tajlandii zostanie w czwartek wypisanych ze szpitala. Jak informują lekarze, wszyscy odzyskują siły fizyczne, poprawia się też ich kondycja psychiczna. Minister zdrowia Tajlandii podkreśla, że teraz trzeba przygotować zarówno dzieci, jak i ich rodziny na uwagę, którą zostaną otoczeni, gdy opuszczą placówkę. Po ponad dwóch tygodniach w jaskini chłopcy byli zziębnięci, wygłodniali i mieli spowolnione tętno. Niektórzy musieli nosić ciemne okulary, aby ich oczy przyzwyczaiły się do światła słonecznego. Lekarze byli też ostrożni, jeśli chodzi o dietę uratowanych. Początkowo byli żywieni tylko pieczywem i ryżem na mleku z dodatkiem czekolady. W wielką fabrykę baniek zamieni się w południe rynek w Pszczynie na Śląsku. Mieszkańcy będą obchodzić Bubble Day, Dzień Baniek Mydlanych. Impreza przed rokiem pokazała, że to atrakcja nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, mówi Marta Wesołowska z Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Solo i sam zostałem, i co teraz? I co teraz? Gorycz. Jak udźwignąć gorycz? No jedną z technik jest zapomnij, odrzuć, wyprzyj, udawaj, że nigdy nie było. To jest opcja raczej dla mężczyzn, ale jakże popularna i skuteczna. U mężczyzny skuteczna. Wyprzyj, wyrzuć to z siebie, jeszcze sam sobie do lustra powiedz, że nie twoja wina i powiedz to tak, żebyś sam sobie uwierzył w to kłamstwo. I może paradoksalnie uratujesz ten związek, gdy nie będziesz gorzki, lecz radosny i gdy nawet za tą samą pójdziesz i powiesz: słuchaj, to co, idziemy do kina? A ona: ale przecież cię rzuciłam. A widzisz, zapomniałem, zupełnie zapomniałem. I ona jest wtedy w takim zawieszeniu, w takim niezrozumieniu, że może niechcący powiedzieć: do kina? No, no chodźmy, no zawsze chodziliśmy. Zapomnij, se me olvido otra vez. I ten tu w piosence wielokrotnie będzie do niej przychodził, zapraszał ją w różne miejsca po tym, jak został porzucony, i za każdym razem mówi: nie jesteśmy już razem? A zapomniałem, widzisz, to nie szkodzi zupełnie. To chodźmy jako nowo poznani ludzie do kina. Probablemente ya de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy gracias, gracias. Se me olvidó otra vez. Gorycz odrzuć, w zaparte idź samym sobą, może ci się uda, człowieku. A panie Wojtku, jakoś tak inaczej słychać dzisiaj. Pan nam powie, skąd pan nadaje. A na wakacje postanowiłem, proszę państwa, nadawać za każdym razem z innego miejsca. Zeszłego roku była to z Gdańska, to skądś tam teraz nadaję z sauny. Pokażę państwu, że to nie jest ściema żadna. Słyszą państwo dziwne dźwięki. W saunie siedzę, brat mój ma saunę. Tu są drzwi od sauny, państwo czują to? Zatrzasnę. Drzwi od sauny i tu jeszcze ma karton jakiegoś starego badziewia i kamienie ma w saunie. Muszę kamień o kamień puknąć państwu. O. Słychać, że kamień? No dobra, no. Więc ze sauny nadajemy, ale zgasiłem na czas tej audycji. Porozmawiajmy ponownie o źródłach goryczy. Faceci są najczęstszym źródłem goryczy. Nawet nie wtedy, gdy ona ryczy, tylko się śmieje, to i tak źródłem goryczy jest facet. Facet jest generalnie od czasów rajskich odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia w historii, które miały miejsce wobec kobiet, przy kobietach, za plecami kobiet bądź od frontu. Ale w czasie współczesnym, powiem państwu, sporą część winy za gorycz u kobiet ponosi to, że facet jest niezdecydowany. I mam taką pieśń właśnie na ten temat, gdzie on ciągle, no tak właśnie, prawie się oświadczył. Już nawet pierścionek kupił, więc właściwie się zaręczyli. Ale po zaręczynach nigdy terminu nie wyznaczyli. I on tak ciągle, a może to, może tam, może siam. I powstała na ten temat piosenka Perhaps, perhaps, quizás, a może nie. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo. So if you really Śpiewała pod koniec. Esta sopa me está esfriando. Zupa mego życia stygnie. Już takie mu sugestie dawała. Wprost było na początku. Nie rozumiał. No to porównywała życie do zupy. Mówię, zimną chcesz jeść? Zimną? Ja już mam całkiem zimne nóżki. Tyle na ciebie czekam, że już gorące to były dawno temu, kochany mój. Y así pasan los días. Hasta cuando, ile jeszcze? I do kiedy czekać będziesz? Masz zamiar wobec mnie, czy nie? Kochany. A on nadal niezdecydowany. I takich facetów coraz pełniej na świecie. Moim zdaniem to już nie jest facet, jak się nie umie zdecydować. Kochany, albo w lewo, albo w prawo. Bo jak nie, to będziesz siedział w barze jak ten następny. Rzecz się dzieje w Ameryce. Bar, takie stołki wysokie. Obcas od buta kowbojskiego zaczepiony za poprzeczkę, a druga noga dynda sobie i on rozważa gorzki koniec tej słodyczy. Bitter side of sweet. Było sweet. Zawsze jest sweet. Na początku to naprawdę to jest sweet i ona jest sweetheart i ja jestem dla niej sweetheart i tak jesteśmy sweet. No, już tu o sweet kiedyś było, pan Zajrowski opowiadał i było sweet. A teraz jestem na drugim końcu, na gorzkim końcu tego sweet. She asked me how love gets along with me all by myself. Wonders how I keep from gathering dust upon that shelf. She wanted to know how a man like me ends up alone anyway. Was I breaking all the rules of love in the games that people play? I said, not too many hanging around of old ones I meet. In time they always find that I'm on the bitter. Another lonely day on my block where I always catch my bus. I hoped it wouldn't stop today, it'd be just the two of us. But it showed up just like it always does, about 20 minutes late. I told her it'd be right along, but she said she couldn't wait. She didn't need any assistance in putting some distance between us on that empty street. It just seems all the sweet things I've gotta say come along with a grain of salt. scoring points, I'm always out of bounds. If any wise with words can disappoint, I'm foolish by the pound. And a fool can see no one believes what's rolling off my tongue. But I've never seen a recipe for sweet talking anyone. I could have written a book on the lessons I took in the agony of defeat. Show you all the signs between the lines on the bitter side of steel. I wzięło się rymsło, cokolwiek to było. Dziś śpiewy na gorzko. A cóż jeszcze poza chłopem może być źródłem goryczy, bo przecież nie on tylko. Statystycznie owszem, ale nie on tylko. Praca nad siły, drogie kobity, praca nad siły jest źródłem goryczy, bo już nawet ci się nie chce z nim za rączkę donikąd. Jak jesteś przepracowana, masz jakiś dzban swojej wody na głowie zbyt ciężki i nie dajesz rady donieść. No niby powinnaś donieść, bo taka twoja robota. Nosi woda jesteś. Zaraz w pieśni będzie prawdziwa. Nosi woda z Meksyku. Nosi woda jesteś, córko, to noś. Ale mama, rady nie daje. Właśnie o porady idź do mamy, kiedy gorycz w gardle. La mugura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo la cabeza y mamá no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mugura de agua. Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Ay, nena, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamarlo? La mucura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Se la llevo la cabeza y mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo. Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. ¿Quién que no puedo con ella? No puedo con ella. No, no, no puedo. Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mugura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Y es que no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Pan naprawdę nadaje ze sauny dzisiaj, panie Wojtku? No naprawdę ze sauny. A czym pan wygłuszył? No sauna to zasadniczo jest fabrycznie wygłuszona od dźwięków wchodzących, natomiast troszkę dudni państwo słyszą, no jakbym w szafie był. W związku z tym tu w tym kącie, gdzie mikrofon postawiłem, wyłożyłem takie te materace stare do opalania, co brat pozdejmował z leżaków i zapomniał, że je ułożył w saunie. I w ogóle chciałem państwu powiedzieć, że porządną audycję do dużego radia można zrobić zewsząd za tydzień. No, zastanawiam się, no wszędzie na przykład można zrobić w lesie, można zrobić w traktorze i za tydzień właśnie sobie myślę, że może z traktora mojego zrobię. Sprzęt se kupiłem w Ameryce, rozłożę go tu i ówdzie, na łudzie, na lodzie, wszystko jedno. Zobaczymy jak pójdzie. Źródło goryczy. On. Czyżby? To ty, moja droga, tak to interpretujesz, że on. A może to jednak nie on, tylko ty, bo śpiewasz tak, moja kochana. Dałeś mi w kość. No aguanto mas, quiero mi libertad. Dałeś mi w kość. A może to ten związek ci dał w kość, bo kiedy śpiewasz, już nie wytrzymuję, no aguanto mas, quiero mi libertad. Chcę wolności. To może poszłaś w związek, który cię zniewolił, moja droga. Może chciałaś pozostać wolna i pieścić się swoją libertad, swoją wolnością i w ogóle poszłaś w złą stronę do tego chłopa. Może ty starą panną masz zostać, a co ja wiem na, to, na twój temat. Więc proszę mi tu nie śpiewać o gorzkich ciasteczkach, bo w tej pieśni będzie tak. A teraz, kiedyś było takie ciasteczko z niego słodkie, a teraz już nie ciacho, tylko rozlewa się w ustach goryczą, a ja ryczę. Puede tocarme uno? Como no es mi estilo, cambiaré de camino. Porque tonta no lo soy, el bizcocho que era dulce ya me está. Ve a Malagó, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo que no está bien, no, no. No, ya no la aguanto más, quiero mi libertad. A takie z niego było ciacho, a teraz to słodkie ciacho ulepek obrzydliwie rozlewa mi się w ustach i goryczą ciągnie. No tak śpiewała i no me conviene y cambiaré la situación. Jakaś taka była, że nie pasuje mi, to se zmienię. No, to nie wiem, czy tak je chcemy. Drogie panie, więc kobiety ryczą, kiedy są zalane goryczą, a faceci też ryczą. Tylko kobiety ryczą oczami, a faceci ryczą gardłem i całą resztą ciała swojego i posuwają się do czynów następujących. Następnej pieśni. Ona sama w goryczy rozłąki, bo on ciągle na traku jeździ po całej Ameryce i w domu bywa raz na dwa tygodnie na chwilkę. Więc ona w tej goryczy i w tej chałupie, w tym pustym domu, w tej pustej pościeli, jedyna ciepła rzecz to słuchawka telefonu, przez który rozmawiali ostatnio i w końcu jej to no conviene i ona nie będzie tonta i w związku z tym znalazła sobie jakiegoś innego, a psztyfikanta, a kiedy ten nasz, co jeździł na traku, dowiedział się o tym, wjechał owym trakiem w motel. W Ameryce motele są zrobione z patyków i dykty, w związku z tym wjechał, przejechał, a potem dał się aresztować i napisał tę piosenkę z więzienia. Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone. Papa called mama each and every night just to ask her how she was and if his kids were alright. Mama would wait for that call to come in, but when daddy'd hang up, well, she was gone again. Mama was a looker, Lord, how she shined. Papa was a good and loving, jealous kind. Papa loved mama, mama loved me. Mama's in the graveyard, papa's in the bin. Well, it was bound to happen one night it did. Papa came home and it was just us skids. He had a dozen roses and a bottle of wine. If he was looking too surprised, well, she was doing fine. I heard him cry for mama up and down the hall. Then I heard a bottle break against the bedroom wall. That old diesel engine made an eerie sound when papa fired it up and headed into town. Oh, the picture in the paper showed the scene real well. Papa's rig was buried in the local motel. The desk clerk said he saw it all real clear. He never had the brakes and he was shifting gear. Mama was a looker, Lord, how she shined. Papa was a good and but a jealous kind. Papa loved mama, mama loved me. Graveyard, papa's in the pen. Tego pana już nie spotkamy po tym, jak rozwalił cały motel. Natomiast ja teraz państwu wyjaśnię, czemu podmiotem lirycznym była gorycz. Czy dlatego, że tydzień temu było słodziuśko? Nie. Cała ta opowieść dzisiejsza o goryczy, jej początkach i przebiegu miała prowadzić do jednej piosenki, do tej w całości. Kto nie, to może sobie gdzieś googlnie i tekst znajdzie. Przepiękna opowieść w goryczy, więc ona nie jest radosna, taka, że ktoś podskakuje, ale jednocześnie jest zadowolona z goryczy. Opowiada, podmiotem licznym w tej piosence będzie czar goryczy. Nie czara goryczy, lecz czar. Urok. Uroczy smak goryczy. Jak już masz gorycz w życiu, wejdź w gorycz. gdy przyszła, nie bój się, nie uciekaj, wejdź w gorycz. Gorycz niesie pożytki. Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Qué belleza la vida cuando se olvida. Qué profunda la herida si está dormida. Qué segura una barca a la deriva. A la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. ¿De qué sirve la calma si no me salva? ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Salvaje el deseo cuando te veo. ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Nawet gdy masz w życiu gorzko, nie bądź kwaśny, znajdź czar i pożytek w tym przeżyciu, w tej goryczy. Przeżyj gorycz z pożytkiem. Pięknie, ale na dopnięcie coś chciałem z przytupem. Otóż Celia Krusz, była zawsze brzydka jak noc. Proszę sobie zdjęcia, no brzydka była jak noc. I tym się umiała cieszyć. Pokocha cię ktoś nie za twarz śliczną, nie za kibić i biust. Pokocha cię za głos, za intelekt, za coś, co masz i co nie zginie. Tak zaśpiewa Celia Krusz na koniec. Nie bądź kwaśny. Nawet gdy jest gorzko. No seas y no estés amargo. No estés amargo. Siempre me preguntan por qué digo tanto azúcar. Y es que la vida, señores, azuquita te la endulza. Y hay otros que dicen, Celia, yo no la puedo tomar. Pues te tomas poquitico que te va a endulzar igual. ¡Azúcar! No estés amargado. ¡Otra vez! No estés amargado. No estés amargado. No estés amargado. Siempre te lo digo. No estés amargado. Ay, no te amargues. Si te miras al espejo y no te ves nada guapo, cógete una manta, primo, y tápate la cara un rato. Si cuando tú te desmantes la cara tiene igual, entonces vuelve a taparla y no te la quites más. No estés amargado. Ay, no estés amargado. No estés amargado. No estés amargado. No estés amargado.